Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Sidste handelsdag i en kort dansk børsuge, det påske lige om lidt, men først altså en onsdag, hvor vi tjekker ind på de globale finansmarkeder. Det gør vi i dag med Lars Persson og Philip Gunst i studiet. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Lars, der er teknisk analytiker hos Aktierådet og fastforvalter her i klubben. Og Philip, der tidligere var en del af klubben, som jeg tror, vi kalder vores junior porteføljeforvalter, Philip. Lige nu der er du altså konsulent hos Implement Consulting Group, men du er stadigvæk privat investor. Det er selvfølgelig derfor, vi har inviteret dig her i dag. Er alt vel over i konsulentverdenen? Alt vel, det synes jeg. Det, selvom der er recessionsfrygt, så har vi stadig lidt at lave, så det er meget rart. Vi har haft en ret fin start på 2023 rent investeringsmæssigt. Det har været lidt med hiv og sving, det har været med optur og nedtur, det har været med stor begejstring og med stor frygt blandt investorerne, og ikke mindst med en hel masse bankskandaler. Hvad er din vurdering af den aktuelle stemning på finansmarkederne? Afventende, tror jeg, og sådan lidt usikkert. Jeg tror, det er lidt ligesom sådan en kinesisk vase, der er blevet sat sammen med lim, og jeg tror, vi håber på, at vi ikke lige får stampet lidt for hårdt i gulvet, så at reolen den får rystet ned på gulvet igen. Det virker i hvert fald til at være super sårbart og meget fragile, som vi vil sige på engelsk. Er du kommet godt igennem 2023 indtil videre? Det synes jeg. Synes jeg. Eksponering mod råvarer og specielt metaller har været en fin strategi indtil videre, og den her usikkerhed er jo noget, som specielt hvis man er glad for guld og sølv, som plejer at være positiv for det, så jeg ligger ok lunt i svinget so far. Og vi vender tilbage til, hvad det er for nogle aktier, du har. Philip, du har lovet at give os en gennemgang om nogle af de positioner, som ligger altså hos dig. Philip, du er jo i hvert fald i den her sammenhæng ung på aktiemarkedet, og der er jo altså masser af koryfæer, som man kan følge med og holde øje med sådan derude i verden, og nogle af dem, de har talt her de seneste par dage. Senest var det Jamie Dimon, der er CEO over i JP Morgan, som var ude med sit brev til investorerne. Altså han siger, at den nuværende bankkrise er ikke over, det vil skabe problemer i årvis, og altså hele tilliden til det her banksystem, den er brudt. Så var der Mike Wilson her for nylig, som er Chief Investment Officer i Morgan Stanley. Han siger, at de amerikanske tech-aktier er på vej mod et nyt lavpunkt. Ja, på trods af altså, at vi ser Nasdaq i noget, vi kunne kalde et bullmarked. Det er i hvert fald kørt op mere end 20%, siden at vi var nede i den seneste bund. Og så er der altså også Michael Burry, som mange holder øje med. Det var ham, der blev portrætteret i filmen The Big Short. Og på en eller anden måde har han også lidt sin egen status derude i verden. Han var altså ude i februar, tror jeg det var, at sige bare skrive sell på Twitter. Ja. Og så var han ude her for nylig at skrive, I was wrong to sell. Philip, er der nogle af de her, sådan, skal vi kalde dem store mennesker, eller hvad skal man sige, vigtige mennesker derude, som du holder øje med? Måske andre end dem, jeg lige har nævnt. Jeg kom lidt sent med på Twitter-bølgen, men jeg synes jo virkelig, at Twitter er jo et fantastisk medie, også i forhold til, at de lykkedes ret godt med, specielt inden for finansverdenen og hele aktieuniverset. Altså at demokratisere data, så der er jo rigtig, rigtig meget god viden på Twitter, hvilket jeg har nydt godt af det sidste måske 4-5 år. Michael Burry kan jeg godt lide at følge. Jeg tror også, der er sådan, i hvert fald for mit vedkommende, som du siger, jeg er ung, men der er sådan lidt kult status omkring filmen The Big Short, og det er i hvert fald sådan en film, som jeg i hvert fald gerne vil se en gang i kvartalet, bare for... Okay. Jeg synes virkelig, det er en fantastisk film. Det var sådan, jeg havde det med Wall Street i gamle dage. Ja, så Michael Burry følger jeg også på Twitter. Jeg synes også, en fyr som Bill Ackman, en, som jeg stiftede bekendtskab med, da han lavede det her famøse shortbet mod Herbalife for efterhånden lang tid siden. Men aktivistinvestor, tror vi kalder ham. Det kan vi nok godt kalde ham. Synes jeg også er super fed at følge, som også havde, da hele den her sådan mini-bankkrise, vi lige har haft, kom ud og havde mange gode perspektiver på, både hvad den amerikanske centralbank og hele finansmyndigheden, hvordan de skulle håndtere det, hvad han havde holdninger til det, men i virkeligheden også var ret spot on i forhold til, hvordan han så det. Så jeg synes, der specielt de to er i hvert fald nogen, jeg kan lide. Hvad med sådan en som Warren Buffett? Selvfølgelig følger man også Warren, og men det er jo mere... Det er mere Berkshire, man følger efterhånden for mit vedkommende, end det er Warren selv. Nu er der selvfølgelig, han har aldrig været en af dem, der har været rigtig glad for spotlight og stå i lyset. Men jeg synes, at følge Berkshire i sig selv er jo lidt ligesom at følge Warren. Så jeg synes også, at det er i hvert fald den måde, jeg følger med i, hvordan han anskuer markedet. Okay. Philip, det er ikke, fordi der kommer nye informationer ud på Twitter, som ikke kommer ud til markedet ellers, men det er stadigvæk et område, hvor du kan følge hurtigt med, eller hvad? Nu er der også sket rigtig meget med Twitter, efter at Elon Musk han tog. Har det ændret dit syn på mediet? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg har ikke på samme måde oplevet nogle af de ting, som jeg læser andre skrive, at der er sket efter Elon Musk er taget over på Twitter, udover at jeg så, at ikonet var blevet til en lille, er det en ulv eller hvad, den der Dogecoin-logo er. Det havde i hvert fald ændret sig den anden dag. Ja. Men nej, jeg synes ikke, jeg har oplevet det som sådan, men jeg synes, jeg er enig, det er jo informationer, der også kommer ud via andre kanaler, men jeg synes, der er også fordi, at der jo er mulighed for, at man kan slå notifikationer til, hvis man følger specifikke kanaler, og så får du lige pludselig rimelig hurtigt ved hånden, får du nogle af de her sådan lidt breaking news. Så jeg synes, det er en fantastisk måde i virkeligheden bare at holde sig informeret, specielt for sådan en som jeg, som også har lidt travlt og ikke nødvendigvis skal sidde og følge markedet slavisk minut for minut. Mm. Jeg synes sådan set også, det er et meget godt sted at holde øje, fordi man også hurtigt kan få en fornemmelse af, at der sker et eller andet sted. Ikke fordi man behøver at lægge stor vægt på de informationer, der kommer ud af Twitter, men man bliver meget hurtigt opmærksom på, hvis der er et eller andet, der kører i et eller andet område. Nå, Lars Persson, et sted, du holder øje, det er ude på det globale aktiemarked, og lige nu der er det danske altså gået i gang. Lad os prøve at kigge derud og se, hvad der sker. Ja, vi er en lille smule minus. I går der havde vi også et par amerikanske markeder, der lige satte sig en lille smule efter en periode med egentlig flotte stigninger, så kunne de ikke rigtig klare mere. Nøgletallene var måske også en lille smule til den svage side, så det er blandt andet med til ligesom at sige, men vi kommer jo ind i den her recession, og nu havde vi jo Lars Christensen ind i går, der sagde, jamen, om ikke vi står i den, så kommer vi ind i den, og så skal aktierne måske prises lidt anderledes, og vi har måske været lidt for glade her den sidste stykke tid. Aktierne måske drønede lidt for meget op, så vi skal måske lige holde lidt igen med stigningerne, og er vi heldige, så får vi måske en flad udvikling. Det så heldig kan vi nok ikke være, så vi skal måske lidt ned i nogen, i hvert fald i nogle områder, på nogle brancher og sektorer. Så nu må vi se, hvor hårdt det går ud over dem det næste stykke tid. Og nogle af de nøgletal, der kom i går fra USA, det var altså den her JOLTS report, som er sådan en job opening and labor turnover survey, altså en rapport, der viser, hvor mange job, der er åbne derude, og den kom altså under 10 millioner for første gang i 2 år, og den har altså ligget helt deroppe, så der var altså 2 åbne job for hver ledige medarbejder, der gik rundt over i USA, og det er så kommet lidt ned til 1,7 til 1, men altså ikke desto mindre, det ligger stadig super højt. Spørgsmålet er, om der er en vending der, sådan så vi på en eller anden måde stille og roligt begynder at se, at det kører ikke helt så bullerende hot i USA, som vi har været vant til et stykke tid. Det må vi jo håbe. Det er jo egentlig det, markedet gerne vil have. Det er jo også det, vi står og venter på her hjemme i Danmark. Der har vi stadigvæk fuld beskæftigelse, og man ser, arbejdsløsheden er den forholdsvis svag. Så vi går og venter på, at de tal vender rundt, og det har vi ventet på rigtig længe. Altså, jeg ved godt, det er lagging indikator, hvor det tager lang tid, men den her gang har det taget ekstra lang tid. Og spørgsmålet er jo, om i og med, der siver folk ud af bagdøren, fordi de stopper på arbejdsmarkedet, om vi nogensinde når at se den der, fordi de kommende generationer er jo egentlig færre hænder. Så spørgsmålet er, om vi når helt op til den der arbejdsløshed, som man rigtig gerne vil se. Men det må tiden jo vise. I hvert fald i dag, så er vi nedadgående. Det er sådan en bred kamp, lidt DSV, der får så en lille fald, og nogle af de lidt tunge der, så derfor så er vi i Møller også, Vestas også og FL Schmidt. Og skal man lige hænge sin hat ved Vestas, jamen, så har de jo fået nogle af de største ordre her på det seneste for det sydamerikanske kontinent, og det er jo egentlig meget rart at se, at der er flere, der byder ind på vindmøllesektoren, hvis man skal tænke den grønne omstilling, og det er jo fedt at se, at Vestas får nogle store ordre. Det viser jo så, at man ikke er bange for de priser, i hvert fald de kommer med, så det er i hvert fald spændende at se på. Over i plussiden, jamen så der er vi lidt medvind til Torm efter et par og Norden efter et par kedelige dage, der, hvor vi har set det falde, og så er vi lidt tilbage i noget medicinal med Genmap og koloplast, der stiger. Altså koloplast er sådan en meget svagt stigende opadgående trend, og jeg synes faktisk, det er meget rigtig spændende ud sådan teknisk, så hvis man sidder derhjemme med lidt penge på lommen og mangler noget medicinal i sin portefølje, så synes jeg, at man skulle måske overveje den. Jeg gik lidt den anden vej i går og købte noget Høst Finans, eller Høst Finans. Det er jo sådan nogen, der køber fakturer af virksomheder, eller tager lidt dårligere betalere ind, og så laver de en aftale med dem, og så prøver de at se, om de kan vride nogle penge ud af dem. Og jeg tog faktisk kun en halv position, fordi jamen, jeg regner lidt med, at markedet skulle ned, så jeg regner med måske, og den har faktisk haft en pæn tendens her de sidste uges tid til at lande, så jeg regner med, at måske den lige skulle sætte sig lidt, og så kunne jeg samle lidt flere op i næste uge efter påske til måske lidt billigere penge, hvis jeg er heldig, ellers så må jeg ud og give lidt mere. Men det er kun en halv position i øjeblikket, men den skal boles op, så det står jeg og kigger på i øjeblikket. H-O-I-S-T Finance, yes. Det er svært at udtale. Vi kalder det Høst her i Millionærklubben, Lars Persson. Det er svensk, jeg ved, hvordan man udtaler som svensker, men det er altså H-O-I-S-T, hvis man selv skal ikke og kigge på den, som Lars Persson har taget i portefølje. Man kan selvfølgelig se over på Saxo Banks hjemmeside præcis, hvad det er for nogle aktier, du har liggende der. Men i dag, der er altså guld, bitcoin og olie, der fortsætter med at køre opad, og aktierne, der altså ikke har det lige så godt, de kører nedad. Og hvis du får lyst til at vide lidt mere om, hvordan man investerer i noget af det alt det andet end aktier, ja, så husk, at vi har et aftenarrangement, et eksklusiv arrangement, som vi plejer at kalde det. Det er altså den 12. april lige efter påske, der taler vi om råvarer og hvordan man investerer i alt lige fra guld til grønne skove. Du kan gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og købe billet lige der. Alle har en plan lige indtil de får en på munden, sådan lød det sådan frit oversat fra Mike Tyson, altså verdensmesteren i sværvægtsboksning fra år tilbage. Og Philip, det er jo meget godt at overføre det til aktiemarkedet, fordi vi kan jo alle sammen stå og følge med og synes, at det er super let at have en strategi, inden at ja, det begynder at gå den forkerte vej. Når alting kører op, så er det sådan set let nok at være investor. Så hvis vi lige sådan prøver at samle lidt op, hvis man starter som ny investor, og man skal i gang med at investere, hvad skal egentlig indgå i sådan en aktiestrategi? Hvad er det for nogle overvejelser, man bør gøre sig, inden man går i gang? Jeg tror, man skal starte helt fra bunden og vurdere, ønsker man at være en passiv investor, eller ønsker man at være en aktiv investor? Så i første omgang, nu Lars, der køber Høst Finance, og der er selvfølgelig også lidt omkring hele setup'et her i programmet, at dem, der har en portefølje herinde, gerne skulle være lidt aktiv og handle nogle enkelte aktier, ellers så bliver det måske lidt kedeligt at være med i programmet. Så man skal vurdere, om man vil være på den hest, og vil gå efter, at man kan slå markedet i og for sig og vælge de vinder, der nu engang er i markedet, eller om man vil være passiv og bare følge de overordnede indeks. Når Lars står og siger, at jamen, det danske marked er faldet i dag, jamen, så kunne man have haft en ETF, der fulgte det danske marked, så havde man tabt lidt penge, hvor det i går havde måske tjent lidt penge. Så det tror jeg ligesom er startstedet der. Jamen, er jeg en af dem, der ikke ved så meget om det, og måske ikke kommer til at følge det så meget, så skal jeg måske bare lægge mig passivt i nogle fonde og i nogle ETF'er, og alternativt, hvis jeg lidt ligesom jeg er, og godt kan lide at følge markedet, og sætte mig meget ind i selskaber, og godt kan lide at ringe til den administrerende direktør, og irritere ham fredag aften og høre, hvad fanden han er gang i, så kunne man... Bliver telefonernes hæde, Philip? Det gør de faktisk, når man investerer små nok selskaber, det kan man jo så vurdere, om risikovilligheden er til. Så jeg tror, det vil i hvert fald være startpunktet. Og nu siger du selv risikovillighed, Philip. Hvordan finder man ud af, hvor risikovillig man egentlig er? For igen, det er super let, når det hele kører op og tænker sig, jeg kan sagtens tage stor risiko, men når det så for alvor gør ondt, så kan man altså mærke, at det måske var forkert at lægge sig så tungt i markedet. Ja, det er jo virkelig noget, som tager tid at finde ud af og mærke efter i maven, hvordan man har med det. Jeg tror, penge og det at investere er jo noget af det mest følsomme og sårbare i hele verden, fordi det kommer ind og påvirker vores dagligdag. Og det er også derfor, at hvis man er så hårdt spændt for, at det rent faktisk påvirker ens humør. Og det er jo generelt svært, fordi det svarer til, at du går ind og kigger på din bankkonto, og lige pludselig er der nogen, der har trukket penge ud af den. Mm. Og komme til et punkt, hvor man rent faktisk tænker, at det påvirker mig ikke. Det er penge, jeg kan tåle at tabe i gåsøjne. Det påvirker ikke mit humør. Det påvirker ikke min dagligdag. Det påvirker ikke, om hvor jeg skal bo i morgen. Så tror jeg, at der er man nået et godt sted hen, fordi så er det er lidt ligesom nogle penge, man, altså lidt ligesom, at du betaler regningerne hver måned, så hvis du har en månedsopsparing, for eksempel, hvor du lægger 2.000 kroner til side hver evig eneste måned, så føles det lidt ligesom, du ikke har de penge. Og det tror jeg, man skal nå hen til et punkt, hvor man tænker, shit, i dag faldt markedet, nu tager jeg bare et eksempel fra under coronatiden og foråret 2020, der faldt nogle af indeksene jo 8-10% på en dag. Altså det er 8-10% af ens, lad os bare sige, boligværdi, der forsvinder på en dag. Det skal man altså have rimelig meget is i maven for at kunne holde til. Så jeg tror, man skal nå hen til et punkt, hvor man ikke rigtig tænker over, at de penge er der, men at det bare lidt er noget, man følger sådan lidt pæfærd. Er du der, Philip? Altså, jeg må indrømme, jeg er slet ikke der. Jeg synes stadigvæk, det er et helvede at lukke op og tænke på mit depot, og så er der faldet sådan 10% ud af porteføljeværdien. Der er ingen tvivl om, at i perioder, så ikke fra dag til dag, men hvis der er en periode, lad os sige en måned, måske 2-3 måneder, hvor det har gået dårligt kontinuerligt, der kan jeg godt mærke, at der påvirker det mit humør, og jeg vil nok også sige, at dem omkring mig kan nok også godt mærke det på mig. Men sådan er det jo så heldigvis også, og der tror jeg så efterhånden, jeg har været i markedet længe nok. Man siger lidt, at ofte så er man mere ked af det, når markedet falder, end man er glad, når det stiger. Der tror jeg faktisk, jeg er nået til den konklusion. Mit humør, det er tårnhøjt, når det går godt. Jeg er så også i kælder, når det går dårligt. Men jeg synes ikke, det er på en daglig basis. Jeg synes mere, det er over perioder. Jeg kan mærke, at hvis porteføljen er faldet 10-15% over 3 måneder, så kan jeg godt gå og være lidt irriteret over det, og så tænker man lidt over, om man skulle have gjort noget anderledes. Men lige så vel synes jeg egentlig også, at hvis der har været en god periode, som der for eksempel for mit vedkommende har været her første kvartal 2023, så kan jeg også godt svæve rundt på en lysrød sky og tænke, at jeg er en fanskab. Note to self, det skal jeg huske ingen at invitere dig næste gang, Philip. Lars Persson, kan du godt undgå at blive påvirket sådan humørmæssigt af om de her aktieudsving, som vi jo har set rigtig mange af? Nej, men selvfølgelig kan man da ikke det. Men jeg vil bare vende det lidt på hovedet, fordi udfordringen er, at man er altid mere ærgerlig over, at man har tabt penge. Og så er det jo bare det der, selvom det er korte periode, så føles de jo enormt lange. Altså sådan en måned der, hvor det bliver ved med at være minusdage, eller i hvert fald eller to. Altså det føles jo som et halvt år, selvom man godt ved det. Og det er jo det der, den der tidsfaktor, der er, undskyld mig udtrykket, pissirriterende. Altså, fordi de små plusdage, så tjente jeg lige 5.000 i dag. Nå, så tjente jeg lige... Altså, det skal jeg jo gøre. Altså, man har det sådan med at sige, jamen, man skal jo... Altså, man glemmer det der med, jamen, du kan også tabe. Og jeg tænker, at det først går op for en, når man egentlig har tabt på en hel position. Altså, ligesom med min investering i Claus Risk her for mange år siden, som da jeg startede med at investere. Det er min dårligste position. Jeg tabte hele lortet. Han lukkede og slukkede jo. Sådan var det. Altså, det var jo ikke noget at gøre ved. Det var jo gambling. Det gik... du gør det simpelthen personligt. Men, det var Claus Risk. Nej, men det var jo ikke... Jeg skulle bare have solgt. Det var jo Lars Persson, der sad og styrede vognen, som ikke hævde håndbremsen tids nok. Så ja. Men da den så var gået i minus 100%, ja. Tænkte du så bare, så må jeg videre til den næste, eller gik du rent faktisk og havde ondt i maven over, nu kunne du ikke vinde det tabte tilbage? Nej, det havde jeg jo ikke. Altså sådan havde jeg ikke, at jeg havde ondt i maven, fordi så vidste jeg, at den jo var død. Altså ja. det er jo mere, når den ligger... Altså, jeg investerede også i en række biotech-selskaber, hvor at, to af dem ikke rigtig blev til så meget, hvor mod Genmap, jamen altså, den har jo mangedoblet sig og har gjort, at jeg er en rigtig glad mand, når jeg har kigget ind på min pensionsopsparing, fordi den har jo bare bullet derudad. Så jeg ved jo godt, at hvis man rammer den spot on, og den kører hele vejen, jamen så kan du godt tage armene op over hovedet i længere tid, men nu vidste jeg jo, at den var død, så der var ikke, det er jo mere det der med at se, at den ligger og bliver handlet mellem minus 20 og minus 30%, ikke? Altså sådan et eller andet, hvor man tænker, kom nu, ikke? Og det har jeg jo også haft herinde i Millionærklubben. Jeg blev jo stedet med min ALK, som jeg købte på allerøverste top, hvor Lav han solgte. Og jeg har jo stadigvæk været nede med 25% på den i sidste år, i forhold til sidste år, ikke? Altså, det er jo sådan en, der ligger og griner af mig i min portefølje. Og jamen, du skal jo... 37 faktisk, for ikke det skal være løgn. Du skal jo have sådan nogen, der gør lidt ondt en gang imellem, fordi så opper du dig. Altså, det er jo også det. Altså... Det mener jeg. Altså, så du skal engang mellem have nogle af dem der, der gør ondt. Bliver man holdt tilden der, Philip? Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi nu har jeg, og det er selvfølgelig også et udtryk for min risikovillighed. Jeg tror faktisk, jeg har to selskaber, som har minus 100%, der bare ligger og griner af mig inde på min Nordnet-konto, fordi at det enten er blevet afnoteret, eller fordi at de er gået konkurs simpelthen. Ja, ja. Og hvilket jo er vildt nok, fordi jeg har kun været i markedet 7 år, så jeg tænkte engang at have to af dem. Det er jo imponent nok i sig selv. Men det er sjovt at opleve, fordi at i sekundet, okay, ikke i sekundet. Lad os sige, måske en måned efter, at de blev afnoteret, eller de gik konkurs, der blev det nærmest sådan, det blev nærmest en lettelse for mig, fordi at jeg var ikke længere, som du siger, man ligger ikke og kigger, nu er den nede med 85%, og nu er det så minus 87% i dag, ikke? Og procentregningen er også lidt mod en, når man har tabt så mange penge, fordi når de så stiger 2%, så er det jo ikke i nærheden af at være 2%. Men det som jeg til gengæld synes har været læring for de her, det er faktisk, at når man så har fået det lidt på afstand, der er gået den der måned, så begynder man rent faktisk at tænke lidt rationelt omkring, hvad fanden var det egentlig, jeg gjorde galt her? Mm-hmm. Nogen siger, i det ene tilfælde, der var ledelsen var dybt korrupt, så der kunne man måske ikke have forudset så meget. Mm. De tog faktisk også telefonen og valgte så at lyve mig op i ansigtet, men det andet selskab var min egen grådighed. Mm. Og det er sådan en, den vil for evigt stå som en læring i mit sådan, baghoved, hver gang jeg investerer, at husk nu ikke at blive grådig. Så man kan også kigge lidt tilbage på noget af det, hvor man ikke lykkes, og så prøve at få noget læring ud af det. Men alting er jo meget klart i bagklogskabens klare lys, Philip. Så det er jo sådan set let nok at sætte sig ned og se, hvad man skulle have gjort. Man vidste jo ikke på det tidspunkt. Nej. Det synes jeg, men man kan godt sætte nogle lidt tilbage til det der med, hvilke regler og strategier man laver. Man er også nødt til at sætte sig selv nogle regler. Og i det ene tilfælde, det er leksikonets eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Fordi jeg havde et salgskurs, som jeg havde i mit hoved fra det minut, jeg investerede i den. Og den nåede den salgskurs, men jeg trykkede ikke på knappen. Mm. Og det er faktisk sådan en historie, jeg fortæller glædeligt, når jeg går rundt og fortæller om mine investeringer. Fordi jeg stod i millionærklubben den dag, og jeg havde sågar sat ordren ind. Jeg havde skrevet antallet af aktier, jeg havde. Jeg havde sat kursen. Jeg skulle bare trykke på knappen. Jeg stod live med i millionærklubben. Det allerførste gang, jeg var med i millionærklubben tilbage i, det må være 2017 eller sådan noget, inden jeg blev en del af portefølje-selskabet også. Og jeg trykkede ikke på knappen. Der var greed ikke så godt der lige, Philip. Man skal også huske at tage gevinsterne hjem en gang imellem. Præcis. Så det handler altså om at beslutte sig for, om man vil være aktiv eller passiv investor. Det handler om at finde ud af, hvilken risikoprofil man har. Og så er der selvfølgelig også en tidshorisont, som jo er helt anderledes for dig, end den er for mig. Og Lars, vi er et helt andet sted i livet. Sådan, hvordan forholder du dig egentlig til den, ja, lige præcis tidshorisonten? Jamen, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over tidshorisonten. Jeg tænker nok mere i den værditilvækst, jeg ser. Så når jeg sætter mig ned og kigger på et selskab, så vurderer jeg, hvor meget upside, tror jeg, der er her, og hvad er mit kursmål. Så hvis jeg investerer for i en aktie til $1, og jeg tror, jamen, den her den kan gå i halvanden, jamen, så er det mere, man kan sige, den tese, investeringstese, jeg har hen mod $1.50. Mm. Afhængig af, hvordan det så udspiller sig over en periode, så løbende vurderer jeg, om skal jeg sælge, eller skal jeg ikke sælge. Men det er sjældent, at jeg sådan køber højst, og så tænker, det er 3 år, det er det, jeg giver den. Det er sjældent sådan, jeg tænker, det er mere, hvad er baggrunden for, at jeg investerer, og så ud fra det bygger, man kan sige, horisonten lidt sig selv, og det vil da være en løgn at sige, at nogle af de selskaber, jeg har i porteføljen, dem havde jeg da ikke troet, jeg skulle eje i så lang tid, som jeg har ejet dem. Det er jo også sådan nogle gange, at er det så, fordi de ikke er gået din vej, eller er det så bare fordi, at min gamle lærermester, han sagde altid, let your winners run. Så man bare blev ved med at piske hesten, fordi man tænker, jamen, jeg ved ikke, hvor det skal ind af. Jeg tror, der er en grad af sted omkring, at hvis ikke tingene går, som præsten prædiker, så nogle gange har man en tendens til måske bare at lade tingene løbe lidt længere, fordi det kan også bare være, at jeg måske timingsmæssigt var lidt off. Mm. Og jeg synes også, efter at have været i markedet 7-8 år, ved jeg også, at tingene tager bare længere tid for selskaber, end man tror, det tager. Ja. Så derfor så kan det også bare tage længere tid, men det vil også være en løgn at sige, at der ikke ligger selskaber, som er blodrøde, apropos ALK for eksempel, dit eksempel, måske også selskaber, der har et endnu ringere negativt afkast i min, som bare har ligget der, fordi hvad nu hvis? Men Philip, betyder det, at du hver gang du tager en position ind, så har du en eller anden form for kursmål nede på din blog, så du ved præcis, hvornår du skal gøre hvad? Ja, og så har jeg over årene har jeg også lært, at det der med at nu for eksempel Lars, der kommer med eksempel, han har købt halvdelen af positionen, sådan har jeg det også meget i den anden ende. Jeg typisk, når det når første kursmål, kan man sige, så skærer jeg måske en del af det fra. Og jeg er nået til et punkt nu, hvis jeg har en af de der virkelig slam dunk homeruns, hvor den bare bliver ved med at løbe, og som Lars siger, let your runners run. Så kan jeg godt bare sidde tilbage med en lille snas, måske svarende til, hvad jeg startede med at investere, efter jeg har lavet flere 100% afkast. Fordi jeg ved også med mig selv, og det er også psykologi, når det er bedst, jeg ved også bare, hvis jeg sælger det hele til kurs 1,5, jeg købte den til $1, den går i 1,5, og jeg ved også bare med mig selv, hvis den går i $6, så sidder jeg også bare og slår hovedet ned i bordet under morgenmaden lørdag morgen. Så på den måde styrer jeg også lidt min egen sådan, man kan sige, indflydelse og humørsvingninger på. Nogle gange lader jeg bare lidt løbe videre for også bare at følge, hvis den falder tilbage igen, jamen så havde jeg jo ret i, at jeg skulle sælge, og så taber jeg lidt på den sidste del af positionen. Men omvendt, hvis jeg laver et slam dunk home run, når den løber videre til $6, jamen så var det jo faktisk en meget god analyse, jeg lavede første omgang. Philip, det lyder så om, at du har ret mange både følelser med i det, men du også bruger meget tid på dine investeringer. Hvor meget tid vil du sige, at du bruger sådan i løbet af en gennemsnitsuge? Jeg tror, jeg bruger en del tid. Mm. Og man kan sige, at nu er jeg rigtig meget eksponeret mod Nordamerika, så det vil sige, at markedet åbner først reelt set 15.30 for mit vedkommende og lukker kl. 22. Og jeg vil sige, at jeg bruger måske en time, to timer i løbet af sådan en handelsdag i USA på at følge op på selskaber, følge markedet bare generelt, men også nogle gange være den der irriterende investor, der skriver en sms til den administrerende direktør. Det er ikke svært for dig, vel? Det er ikke svært for mig, nej. Så jeg bruger rigtig meget tid på det. Okay. Det må jeg også bare kende. Og det behøver man jo selvfølgelig ikke, som vi var inde på til at starte med, at man kan være aktiv eller passiv investor. Hvis man er mere passiv investor, så behøver man måske ikke nødvendigvis bruge så meget tid på det, men man kan sagtens være med alligevel. Absolut. Jeg har Philip Gunst og Lars Persson i studiet i dag, og du kan stille spørgsmål herind til, hvis du har nogen af den slags, så foregår det på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med at skrive Mio. Og Philip, du skal selvfølgelig også have hånden på kogepladen. Vi skal tale om nogle af de positioner, som du har eller holder øje med lige for tiden. Og ude på Facebook kan jeg se, at den Nikki skriver, at Philip ham med Patriot One. Og det er den Philip, som vi har i studiet i dag. Nu hedder det så ikke Patriot One mere, men det kan vi komme ind på lidt senere. Der ligger nemlig også spørgsmål til det selskab, som nu i dag hedder Extract. Godt. Vi lader lige spørgsmålet ligge, og så vender vi tilbage til din portefølje. Din største position, Philip, det var også din største position sidst, du besøgte os. Men fortæl os lidt om, hvad det er for et selskab. Jamen, det er jo sådan, når jeg fortæller det, så vil mange nok tænke, hvorfor. Men jeg har min største position i porteføljen hedder Colonial Coal. Og CAD. CAD nemlig. Ja. Noteret i Canada, og er ikke nødvendigvis et lille selskab, har en market cap på 300 millioner, så faktisk større end nogle af de andre selskaber, jeg typisk kunne investere i, de her lidt mindre selskaber, men det er grunden til det, og man kan sige, det er ikke termisk kul, så det er ikke det, vi bruger til at få elektricitet over verden over. Det er det, vi bruger til stålproduktion, så det, der hedder met coal. Jeg har haft aktien siden 2020, tror jeg. Så jeg har efterhånden været i den i 2,5-3 år. Og grunden til, at jeg er i den, er, at jeg sidder på den største udforskede depot af det her met coal i den største region i Canada. Så i British Columbia i Canada, der har man det, der hedder Peace River, som er en region, hvor de ligger nærmest side om side. Og de har et af de depoter, som man ikke har udvundet nu, som man ikke er begyndt at producere på, 700 millioner tons. Typisk så værdien, når de her det bliver solgt, jamen det ligger på et sted mellem 2 og 3 dollars per ton. Værdiansættelsen af Colonial Coal er på nuværende tidspunkt omkring 0,5. Så det vil sige, at der er altså et sted mellem 4-6 gange upside. Og de har været i en M&A-proces, altså Merchant Acquisition, de er ved at blive solgt. Og det har de været i de sidste par år, og Hvis det køb eller salg, skulle jeg til at sige, går igennem, så ligger der en rimelig klækkelig upside, så risk-reward, som vi plejer at snakke om, altså risikovilligheden versus hvad upside kan være, rimelig attraktiv i hvert fald fra mit perspektiv, så det er en ret stor position, og man kan sige, det som er interessant ved det også, er at man skulle tro, at men kul er vi ikke ved at sådan udvande det kommer vi da ikke til at bruge, men der er ikke noget alternativ til at producere stål lige nu. Altså du skal bruge det her kul i hvert fald de næste 10-15 år, indtil at formentlig hydrogen bliver alternativet, men før vi kan begynde at producere det i skala, så kommer det nok til at gå noget tid. Og det, der er interessant, det er faktisk, at for i mandags, der kom der for dem, som er interesseret i hele mining-spacet, altså mining-området, så nok, at schweiziske Glencore kom med et købsbud på kanadiske tech. En kæmpe transaktion, 26 milliarder dollars, de lige smed på bordet og sagde, vi kunne godt tænke os at købe jer. Det sagde tech så nej til, og nu ligger der formentlig et nyt bud og venter. Det, der er interessant, det er, at Glencore er en af de største spillere i hele verden i met coal. Tech er også en af de største inden for met coal. Det, der er interessant med tech, er, at de for et par uger siden offentliggjorde, at de vil gå ud og spinde deres kul forretning ud af selskabet. De vil gerne begynde at kigge mere grønt, bæredygtigt, så de vil gerne investere i kobber, som jeg også er tung i. Og det, der skal fonde og man kan sige finansiere hele den rejse mod at blive grøn, det er selvfølgelig kullet, fordi at de tjener 80% af deres indtjening tech i dag, den ligger i kulforretning. Mm. Og det, der også er interessant, det er, at Glencore i den samme region, som Colonial har deres to aktiver, i den samme region, Peace River i British Columbia, der har Glencore to aktiver, og tech har to aktiver. Der sker rigtig meget i den her verden lige pt. Det er også derfor, at Colonial er begyndt sådan at røre lidt på sig og stede 75% eller sådan noget fra bunden og begyndt at bryde ud. Så det ser spændende ud, og det er også derfor den største position. Ja, der er selvfølgelig en grøn omstilling i gang, men vi kan altså ikke komme udenom, og det er måske blevet endnu mere tydeligt for os efter, at Rusland er gået i krig med Ukraine. Ja. Vi kan altså ikke komme udenom de her sorte energikilder i langt stykke tid endnu, og der er altså også kulminer rundt omkring i hele verden, der er åbnet igen her efter, at der blev krig i Europa. Nå, Philip, hvordan fik du sådan først og fremmest øje på det her selskab? Det er jo ikke sådan et selskab, der i hvert fald i de danske medier bliver talt specielt meget om, så vidt jeg kan se. Nej, slet ikke. Og der bliver heller ikke snakket særlig meget om Metcoal. Jeg anede faktisk ikke, at vi brugte kul på den måde til at producere stål for 3 år siden, da jeg investerede i Colonial. Det er noget så absurd som en fyr, der havde fulgt mig på Twitter i en periode, og skrev til mig på LinkedIn alle steder, og sagde, at han havde en portefølje, og det her selskab var altså ret interessant, og så begyndte jeg at læse op på det. Og brugte vel 3 måneder eller sådan noget på at udspørge ham, og han hjalp mig med at sætte en Q&A, altså question and answers, op til administrerende direktør, og så havde jeg sendt lige pludselig 1,5 A4 side med spørgsmål afsted til ham og sådan noget. Så jeg brugte en del tid på at blive klog på det. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor den var så undervurderet. På det andet tidspunkt kostede den kun 0,5. Den koster 1,77 eller sådan noget nu. Så jeg har allerede lavet et rimelig godt afkast på den. Man spørger bare sig selv, når man får nogle af de der optionaliteter i, hvorfor koster den ikke mere, end den gør. Og jeg tror, i tilfældet her er det simpelthen bare fordi, at som du siger, der er ikke nogen, der har øjne på den, og det er ikke særlig attraktivt at investere i kul. Der er mange, der er flygtet fra det. Mm. Så derfor giver det også nogle muligheder, hvis man lykkes med det. Okay, så antallet af potentielle investorer er vel så også mindre, netop fordi den er sådan lidt, det kan godt være, at det var før i tiden, men politisk ukorrekt at investere i. Helt sikkert. Mm. Det, der så er interessant med Colonial, er faktisk, at altså free float er antallet af, man kan sige, tilgængelige aktier i markedet er ret begrænset. 80% af aktierne er faktisk allerede på hænder, som ikke ønsker at sælge insider, store aktionærer, hedgefonde, institutionelle ejere. Så man kan sige, at der er kun 20% af de 192 millioner aktier, som er tilgængelige for mig og dig til at købe. Så derfor er tilgængeligheden af aktier stærkt begrænset. Det er faktisk også grunden til, at til trods for, når vi snakker om opkøb, så snakker vi om, at for eksempel i teksttilfælde med Glencore, der bød Glencore 20% over kursen, så det var med en premium på 20%. Her der snakker vi altså om, at jeg tror, hvilket jo lyder utopisk, når man siger det, jeg tror på, at jeg kan lave 300-500% på det her opkøb, hvilket jo er en absurd høj premium. Men grunden til, at det rent faktisk kan lade sig gøre, er, at de kan ikke rigtig gå i markedet og købe aktierne, fordi der er kun 20% free float, og der er formentlig nogle af de retail-investorer, der er mig, som heller ikke er interesseret i at sælge, så det er måske mindre end 20%. Så lad os nu sige, at Glencore potentielt vil købe Colonial Coal, så kan de maksimalt købe 20% af aktierne, og det var så, hvis alle retail-investorer, de ville sælge deres aktier. Og det kommer ikke til at ske, så derfor så er der rent faktisk mulighed for her, at det kan blive med en rimelig klækkelig premium. Så ja, der er bestemt nogen, hvor at, også når jeg anbefaler det på Twitter for eksempel, at der er nogen, der siger, det vil jeg ikke, fordi det er sort, og det er jo helt fair, at man har den etiske holdning, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Men det gør så også, at der måske er en lidt større kage tilbage til nogle af os andre. Lars Persson, rent teknisk ser den så også ud til at være en lækker business, Colonial Coal? Ja, nu er den jo startet op igen. Den var jo op at toppe for, 1,5 år siden eller sådan et eller andet i en god høj kurs, men så har den været sivende. Men, og grunden nok til også, at der ikke er rigtig nogen, der... Det var lidt ligesom med vores forsvarsaktier, skråstrej våbenaktier. Vi glemmer det lidt, og så må folk ikke investere i det. Men den var op i 3... 3,73. Ja, i 22, ikke? Så, og så var den nede på 2 eller 1 eller andet, og nu er den så op i 1,77. Så altså, ja, men ser man det overordnet, så holder trenden sig egentlig fint, og der, det ser spændende ud. Men det er jo nogle gange de der glemte områder en gang imellem. Og så som Philip siger, jamen hvis der går 10 eller 20 år, før vi kan gøre det anderledes, og hvis det er på få hænder, og så stiger prisen, og så er det dem, der har udbuddet, der bestemmer prisen, ikke? Så kan det jo blive, ja, så kan det blive interessant at være. Det er den, der har prisen, der det er det. Prisen. Yes. Men Philip Bjarke, han skriver herinde til mig på sms'en, er den ikke lidt af et gamble? Det er helt sikkert et gamble, det er der ingen tvivl om, men man kan sige, det, der jo er rart ved at have sådan en aktie, det er jo, at de 700 millioner tons, de har i jorden af det her met coal, det forsvinder jo ikke. Så man kan sige, det har jo altid en eller anden værdi, og så kan du sige, nu tror jeg så, at de bliver solgt for $2-3 per ton af det her kul. Selv hvis der er nogen, der om 2 år, de ikke er lykkes med at sælge, hvis der er nogen, der tænker, så tager vi dem bare for en halv, jamen så vil det stadig være til den nuværende kurs. Så downside, altså ned siden for mit vedkommende, er stærkt begrænset, sådan som jeg ser det. Og nu er jeg jo siddet lidt ligesom, som vi snakker om, jeg har siddet ind i 3 år. Jeg troede, da jeg købte den, at den ville blive solgt inden for et halvt år. Så kom corona godt nok, så det har også påvirket processen lidt. Så jeg har jo siddet i den længere tid, end jeg ville. Men jo, det er da lidt et gamble, men nedsiden er forholdsvis begrænset. Nok om Colonial, tickerkoden CAD, hvis du selv vil ind og kigge på den. Philip, det vælter ind med True Love til dig her på sms'en. Blandt andet fra Frederik i Odense, så skriver, at han er en gunst believer, du burde komme forbi studiet lidt oftere. Det kan jeg kun være enig med dig i derude, fordi at Philip, det er altid en fornøjelse, når du er med. Jeg ved ikke, om Implement de er helt så vilde med, at vi prøver at hugge dig så meget, vi kan, men lad os se, hvor meget vi kan lokke dig i studiet her i 2023. Og så er der altså et af spørgsmål til lige præcis Extract One Technologies, og det er altså den, som før hed Patriot One. Blandt andet Bo, som spørger, om du stadig har en holdning til den. Du har den ikke mere, Philip, så vidt jeg husker, eller hvordan er det med det? Jeg har en lille bitte, lidt ligesom tilbage til, som jeg også fortalte Lars, at jeg har, nogle gange har jeg det med at lave nogle små følgepositioner, og Extract er faktisk en af dem, som jeg i løbet af indeværende år har sat en lille snas i, bare for at følge den. Den har jo baggrundshistorien er jo, at jeg, da jeg havde en portefølje herinde og var junior porteføljeforvalter, der var jeg en stor Patriot One-fan og troede, det skulle være det næste inden for sikkerhed. De laver de her løsninger, som sidder i væggene. Så når du går ind på stadions, og de har jo de her store monstrummer i USA, når vi går i lufthavnen, skal vi igennem dem og smide alle vores bælter og ting og sager. Det her sidder bare i væggen, så det automatisk finder ud af, om du har våben på sig. Jeg var lidt tidligt ude. 2018 var de tilsyneladende ikke helt klar til det endnu med deres produkt, men nu har de fået ny ledelse. De har fået pusset produktet godt af, og det virker til, at de er kommet rigtig godt ud og ramt med deres kommercialisering. Senest blev det meddelt, at de for eksempel står for al sikkerheden på Teslas nye fabrik i Texas. Og det, som er interessant, og grunden til, at kursen er steget lidt i indværende år, er også, at de har fået en strategisk investor med ombord. Jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 12 millioner dollars, de investerede. Jeg tror, de hedder MSG, børsnoteret selskab, som er ansvarlig for nogle af de store venues, altså teatre og biografer og lignende sportsarenaer i USA og Nordamerika generelt. Og de gik altså ind og investerede og har en rimelig stor position nu og vil gerne gøre dem til en succes. Det ser spændende ud. Der er ingen tvivl om, det her kan være. Altså, det er jo sådan et, altså innovationshøjden, for at replikere, hvad Jesper Buch siger, når han sidder i løvens hule, den er ret høj her. Altså, det her kan virkelig være noget, der disrupter en hel industri og måden, vi tænker sikkerhed på i offentlig rum. Så derfor synes jeg, det er spændende. Men man brænder sig også lidt, når man har på den måde, som jeg gjorde, og hver gang jeg herinde bliver mindet om min misære. Det må man stå ved, Philip. Det gør du også. Det ved jeg, du har brede skulder. Tickerkoden er XTRA. Jeg kigger lige over på din telefon, som du har liggende der. Jeg kan se, den ligger i 0,7, og Thomas Krøl fra Englerup, han spørger, om den kan komme op over $1. Ja, det tænker jeg klart, den kan. Værdiansættelsen på nuværende tidspunkt er jo 137 millioner kanadiske dollars. Okay, godt. Alt kan ske. Det betyder selvfølgelig ikke, at det kommer til at ske. Thomas, det var altså lige Philip omkring Extract One. Extract One. Jeg kommer til at kalde den Patriot One. Nå, tilbage til nogle af de andre positioner, som du har, Philip. Blandt andet kors, som du synes ser ret godt ud for tiden. Hvad skal man investere ind i, hvis man gerne vil være i den branche? Ja, det er jo, kors er jo modsat, og det er jo så i virkeligheden det, der også er sjovt med hele den her transaktion mellem, eller potentiel transaktion mellem Glencore og Teck, er jo, at Teck har den her kulforretning, som er stærkt indtjeningsgivende på nuværende tidspunkt, og så har de kors-forretning, som stadig har meget udforskningsniveau. Og det, som jo er interessant med kobber, er en kæmpe sådan et kæmpe håndtag for den grønne omstilling, kommer til at bruge det til vindmøller, vi bruger det til solceller, vi bruger det til elektriske biler, og derfor bliver kobber over det næste årti en af de vigtigste råvarer overhovedet, for at vi lykkes med den her grønne omstilling, hvis vi vil lykkes med den. Det, der er problemet, er, at udbud og efterspørgsel ikke helt hænger sammen. Allerede nu er vi nået et kryds på kurven, hvor faktisk at efterspørgselen er højere end udbud. Og det, der er den helt store problemstilling her, det er, at det er Sydamerika, som står for en rigtig, rigtig stor del af det kobber, der er i jorden verden over. Og Sydamerika er jo bare politisk ikke et fantastisk sted at være, skulle jeg til at sige. Peru, Ecuador, Chile er nogle af de her lande, som står for en rigtig, rigtig stor del af det. Og specielt Peru, som jeg har været meget eksponeret mod med Candente-kopper, DNT-tickerkoden og Regulus Resources med tickerkoden REG. Jamen, problemet med Peru er, at det er en vi snakker typisk om minedistrikter, og det, at det kan være et attraktivt minedistrikt. Og Peru har faktisk historisk været et rigtig attraktivt minedistrikt, fordi at det skaber jo bare mange jobs, når du har miner, der skal producere rigtig meget kobber, for eksempel. Så det har været historisk et godt sted at være, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at for at du får den her, man kan sige, det her håndtag for en grøn omstilling, så kræver det jo også lidt, at du påvirker miljøet, fordi det at udvinde nogle af de her ressourcer, vi skal bruge, er jo ikke særlig bæredygtigt. Så der er også nogle af de politikere, der er rundt omkring i verden, som faktisk er modstandere af mineindustrien. Og det er også tilfældet nogle steder i Sydamerika. Peru har været over de sidste 2 år udsat for en politisk ustabilitet, som er sådan helt uhørt. De havde præsidentvalget 2021. Pedro Castillo vandt det. Inden for 6 måneder blev han afsat, fordi at han havde været korrupt under processen, og så fik de en ny, der kom ind. Han røg også de sving, og så har de lige fået en ny her i løbet af de sidste år, eller sådan noget. De har fået en ny, som så sidder der nu rent faktisk. Men politisk ustabilitet gør også bare, at det er sgu rimelig usikkert, og vi hører både i Afrika, men også i Sydamerika nogle gange nogle af de her større, sådan, jeg ved ikke, hvad det danske er ord, interventions fra politikere, der går ind og siger, nu skal vi have en større bid af kagen. Det er bare intervenere. Ja, intervenere. Mm-hmm. Og det kan være et problem. Så derfor så for eksempel Candente Copper sidder på 16 milliarder pund kobber i jorden. Mm-hmm. Et af top 10 største uudvundne ressourcer af kobber i verden. Men det ligger i Peru, så man kan sige, at værdiansættelsen af det er en mikroskopisk del af, hvad den reelle værdi er. Faktisk så er værdiansættelsen på Candente, er, hvis de skulle være værdiansat bare til den gennemsnitlige pris af, hvad uudvundne kobberdepoter er værd, så skulle de stige med 900%. Og det vidner også bare lidt om, at man betaler altså en rimelig stor i gåseøjne bøde eller et gebyr for, at du ejer en optionalitet på potentielt at blive solgt. Fordi hvis Candente skulle blive solgt, hvilket er det, der er målsætningen for ledelsen, kan jeg bekræfte, jeg skrev en sms til den administrerende direktør så sent som i går. Hvis de skulle blive solgt, så bliver det formentlig til en rimelig stor premium af den nuværende værdiansættelse. Men problemet er så også, jamen du må så også lide under, at det er i Peru, og det er, at du er nødt til at flå hårrødder ud hver uge, fordi at du ikke forstår, hvorfor værdiansættelsen er. Så altså et spændende område at holde øje med, men altså også særdeles problematisk at investere ind i. Lars Persson, har du nogle gode bud på, hvor man kunne investere, hvis man gerne vil med på sådan en kortur, som Philip han taler om? Nej, altså, jeg har jo bare taget den nærmeste, som ligger lige på den anden side af Øresund, boligen, men der er jo andre altså, rundt omkring, der man kunne også tage nogle af de amerikanske, hvor de har. Men det er jo der, hvor kommer de næste store, altså hvor ligger den store klumper, og der skal graves op, og det er jo meget ærgerligt, kan man sige, at der er så meget politisk uro i Peru, fordi det kunne både gavne befolkningen og ja, alle mulige, hvis man havde lidt ro på, og man fandt hinanden, hvor både måske der var nogen, der betalte lidt mere til nogle gange er det også noget med, hvor meget betaler man, og husker at betale til de rigtige kasser og sådan noget, men forestil jer et land, hvor ja, de fik styr på det, og hvilken opblomstring der også kunne ske for det hele, så det er jo meget ærgerligt, så derfor så vælger nogen, der er lige her i nærheden, fordi der er sådan lidt mere styr på det, men måske på et eller andet tidspunkt, så kommer der en godsøjne, en frelser også til Peru og rette op på det, og så kan man da håbe på, at værdiansættelserne bliver lidt sjovere, og så kunne det også være, at vi andre tog at gå med på sådan en gambler der. Ja. Det er jo vigtigt at sige, at nogle af de største inden for kobber, så dem, der rent faktisk ejer de producerende miner og kobber i dag, det er jo for eksempel Glencore, det er for eksempel Teck, det er for eksempel australske BHP. Og det, der er interessant, er, at ja, nu kan vi stå og tage lave lidt sjov omkring Peru, og det er et svært marked og sådan noget, men faktisk er det jo ikke så anderledes, end at de producerende miner ligger også i Peru, de producerende miner ligger også i Chile, de producerende miner ligger også i Ecuador. Så man kan sige, det kan have en vis usikkerhed, at du har et uudvundet ressource i nogle af de her lande, men de har jo altså miner allerede i dag. Mm. Men Philip, den her debat om regionale forskelle, den leder mig til et spørgsmål, som Kim har sendt ind på sms'en. Han skriver, hvad er baggrunden for Philips fokus på Nordamerika? Det er jo noget usædvanligt for danske investorer, som typisk er kraftigt overvægtede nordiske eller nordeuropæiske aktier. Så skriver han tak for et godt program, og han spørger, om der kommer nogle optaget programmer her i løbet af torsdag og fredag. Det gør der ikke, Kim, men du kan jo gå tilbage og se, om der er nogen, du ikke har hørt endnu ude i podcastland. Philip, nordamerikanske aktier, hvorfor er dit fokus lige præcis der? Jamen, jeg tror egentlig, det er drevet af mere industrifokuset, end det er drevet af det geografiske fokus. Så i 2019, der begyndte jeg at investere meget i råvarer og metaller. Startede med at investere i guld til $1,200 per ounce. Og har været meget interesseret i mineindustrien siden da. Og der er jo kun, som Lars siger, du skal have Boliden, hvis du skal op i Sverige, du skal have FL Schmidt, hvis du vil have noget herhjemme. Så der er jo bare ikke særlig stort udvalg, og så er jeg jo sådan en hund for risiko. Så jeg vil også gerne have nogle lidt mindre selskaber, og i Canada er der rigtig, rigtig mange noterede selskaber af mindre karakter, som er eksponeret mod de her mineindustri. Så både Sydamerika og Afrika, men også egentlig bare Canada og USA, er der rigtig mange ressourcer at få udvundet, og der ligger rigtig mange selskaber, og det er ligesom, Canada er sådan lidt hovedstaden for mining, kan man vist godt kalde det. Okay. Lad os hoppe over til guld, Philip, fordi det er jo altså også en råvare, som er steget ganske pænt her på det seneste. Det ser også ud, Tom, den stiger fortsat her i dag. Du har også investeret i guld. Ja, mit primære guldbet har ikke været en særlig lykkelig historie. Det kan jeg jo kun beklage. Cabral Gold, som jeg har snakket om her i programmet også tidligere, som også er noteret i Canada, det er så ud af Brasilien, er ikke, man kan sige, og det er jo så også det, der er lidt af sjovt, og det kan vi jo så følge rimelig interessant her over den næste periode. Nu er guld så endelig brudt igennem $2,000. Det har været et mål for mange af de her investeringsbanker, som har fulgt og handler meget med guld, at de gerne vil holde det under $2,000. Det virker til, at de ikke helt lykkes med det nu. Det faktisk har guld været i all-time high-niveauer i stort set samtlige valutaer, bortset fra US dollars. Det skete så i går, at vi brød ud over 2.000, og jeg tror, at det er 2080 eller sådan noget, hvor den seneste top ligger eller sådan noget. Mm. Så det bliver interessant at følge. Der er ingen tvivl om, at guld er jo sådan noget, man investerer i, når man tror på, at der er lidt usikkerhed ude i markedet og i verden. Og med krig i Ukraine og med banker, der begynder at se sådan lidt sårbare ud, og er der frygt for atomkrig på grund af Putin, der begynder at positionere taktiske våben i nogle af de lande omkring, så er guld bare et godt sted at være. Det der jo så er, det er, at man kan investere i guld på tre måder, sådan som jeg ser det. Man kan købe det fysiske, lægge det ned i sin bankboks, som god gammel Egon Olsen vel har gjort, måske i en Frans Jæger. Man kunne have investeret i ETF'er, altså den passive måde at investere mod guld, som ETF'er, der følger. Du kan selvfølgelig også investere i CFD'er, det er så et helt andet værktøj. Så der er måske fire, og så er der det, som jeg har gjort meget, altså investere ind i selskaber, som enten udvinder guld, eller som udforsker guld. Så udvinder de i gang med at producere det, eller udforsker, der har en eller anden ejer et stykke land i Brasilien, for eksempel som Cabral gjorde, og skal finde ud af, hvor meget der er. Og der er selvfølgelig, man kan sige, typisk så de her små mineselskaber, de har en rimelig stor volatilitet i forhold til det, så man kan sige, hvis guld stiger 1-2%, jeg tror, den steg 1,5% i går eller sådan noget, så stiger guldminerne oftest et sted mellem 10-15-20%, afhængig af, hvor små de reelt set er. Så der er en rimelig høj, det vi vil kalde beta, altså man kan sige, graden af sådan gearing på, hvor meget det stiger, når den underliggende råvarer stiger. Og oftest så følger mineselskaberne efter udvikling i guld. Så nu er guld steget over 2.000. Jeg kunne godt forestille mig, at vi, hvis det holder vand den her gang, det gjorde det jo ikke i marts måned 20. Hvornår var det? Var det sidste år, at han gik ind i marts måned 22. Ja, 22, hvor den var over sidste gang. Det holdt jo ikke særlig længe. Hvis det holder den her gang, kunne jeg godt forestille mig, at vi over de næste 3-6 måneder ser et rimelig stort, en rimelig kraftig udvikling i priserne på de her guldminer. Og det, som jeg altid bruger lidt som sådan en referencecase, det er 2010-2011. Der havde vi det sidste sådan helt store bullrun i guld. Og guldminerne dengang steg med et sted mellem 1.000 og 1.500%. Altså helt, helt vanvittige stigninger. Så hvis vi får den her usikkerhed, og den fortsætter, og guld skal op mod 2.500, måske 3.000 dollars, som der er nogen af de her guldmyg, som snakker om, jamen så kunne det godt være et stort run, vi har foran os. Cabral, har du altså kigget på, Philip, den hedder CBR, som tigger kud, men er det ikke også sådan med guld, at lige så hurtigt som folk er til at hoppe ind i guld, når der er usikkerhed ude på de andre markeder, lige så hurtigt er de til at hoppe ud igen, når det så begynder at blive mere sikkert? Jo, sådan er det oftest. Man kan sige, spændet har jo så været rimelig snævert i hvert fald de sidste år, fordi at når man tænker over 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022, som er den periode, jeg har investeret i guld i, jamen så har guld jo ligget rimelig stabil mellem 1650 og de her 2100, som er toppen. Så man kan sige, spændet er ikke så volatilt mere, som det var engang. Så jeg tror egentlig, at til trods for, at vi har haft mange gode år på aktiemarkedet, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se, at guld skal tilbage til 1000 eller 1500. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at guld er jo sådan en værdigenstand, som holder sin værdi nogenlunde stabil over mange, mange år. Hvis vi en dag lige pludselig står, og vi ikke skal bruge vores kontanter længere, eller at dollaren den lige pludselig taber al sin værdi, jamen så vil man formentlig kigge mod guld, fordi det har man gjort altid før. Hvis ikke det bliver bitcoin. Okay, er du der, Philip? Ej, jeg tror ikke rigtig på det. Men okay. Nå, men den sidste ting, vi skal omkring, det er olieinvesteringer, fordi det ved jeg også, du holder øje med. Hvad gør du der? Olie er for mig bare sådan lidt en spredningsting. Det er ikke fordi, at jeg har en stor sådan interesse. Det er heller ikke fordi, at jeg tror vanvittigt meget på olie. Jeg tror, ligesom med kul, så tror jeg heller ikke, at olie er noget, vi slipper helt over det næste lange stykke tid. Så jeg kunne godt forestille mig, at olieprisen kommer til at ligge sådan rimelig stabil i et eller andet spænd mellem måske 70 og 120 dollars eller sådan noget, hvilket selvfølgelig også er et rimelig stort spænd. Så for mig er det egentlig sådan lidt en hedge eller lidt en spredningsfaktor i porteføljen. Jeg har et selskab, som hedder Rock Resources, ROK, tickerkoden også noteret i Canada. Og det er sådan et lidt et value bet for mig. De er kraftigt undervurderet i forhold til, at de ligger og producerer 4.000 tønder om dagen. Og desuden har det hedget til over 95 dollars med en oliepris omkring 80. Så det er en rigtig attraktiv investering. Og samtidig så, sådan lidt sjovt, har de også en lithium-eksponering. Lithium, som også er en rimelig stor grøn råvare, som bliver eksponeret mod blandt andet elektriske biler. Så det er sådan en, som for mig bare er lidt en spredning. Okay. Philip, vi har været omkring kul, kobber, guld og nu også olie. Ja. Altså, der er mange unge mennesker, som jeg møder derude i verden, som gerne vil i gang med at investere, som går meget op i de etiske betragtninger, når de skal investere. Det lyder ikke så, at det fylder specielt meget hos dig, eller hvad? Jo, det gør det egentlig. Mm. Og jeg tror meget på den grønne omstilling. Jeg tror meget på bæredygtighed, og jeg tror også, at vi skal i den retning. Men jeg tror også, at der kræver en vis realisme. Og man kan sige lige så meget som, at der er nogen, der skal gå forrest for, at vi kommer ud på den her rejse, og vi når de mål, som mange offentlige instanser, men også bare hvad kan man sige, lande har sat for, at vi skal nå frem mod 2030, 2050. Jamen, så tror jeg også, der skal være en vis portion realisme, og jeg tror stadig, at der er mange penge at tjene i nogle af de her industrier. Og jeg tror, at der er mange, der netop, fordi som du siger, at der er fokus mange andre steder, så tror jeg også, at der er noget værdi at hente, som lidt bliver glemt, som går under radaren. Og det tror jeg lidt af det, jeg måske i en årrække endnu udnytter lidt. Så man kan altså godt gå efter store afkast og samtidig være etisk bevidst. Det er så på hvilken måde man er det, men det er helt fair. Det er dobbeltmoral, som jeg ved. Nej, det ved jeg nu ikke. Men Philip, det kan man jo gøre op med sig selv, hvad man er til. Nå, ved I hvad? Der er 2 minutter tilbage, og der kommer et af de helt store spørgsmål, som jeg tænker giver mening at stille jer her 2 minutter, inden vi skal lukke, fordi så bliver det ikke så langt svar. Det giver sig selv. Det er nemlig Peter fra Tarm, der har skrevet ind til os og spørger, hvad vil en recession gøre ved aktiemarkedet? Og det er vel et af de store spørgsmål, som rigtig mange investorer sidder og kigger på lige nu. Lars Persson, vil du starte? Jamen, det vil jo sende priserne ned, om ikke på alle selskaber, men så i hvert fald en hel del selskaber skal have en anden pris. Så det kommer an på, hvor stor recessionen bliver, hvor sort det bliver derude. Så ja, vi skal der ned. Det skal vi. Philip? Jeg er enig. Jeg tror også, vi skal ned, hvis vi går i recession. Jeg tror, det der er det vigtigste spørgsmål for mig, er, hvor hurtigt bliver det. Nu havde vi corona 2020, det 2-3 måneder, før vi havde steget over den forrige bund. Så jeg tror, det handler mere om, hvor lang kommer den til at være, hvor smertefuld kommer den til at være. Historien ved det jo, at det går rimelig hurtigt, men spørgsmålet er, om det lykkes, og så smadrer det sådan økonomiske fundament under systemet nok til, at det faktisk tager lidt længere tid den her gang. Mm. Alt kan ske derude på finansmarkederne. Lars Persson, lad os kigge derude og se, hvad der er sket her den her onsdag morgen. Ja, men altså, det var lige før, vi var kommet i grøn, men så var der en eller anden, der sagde bøh, og så blev vi alle sammen strækket igen. Nej, det ved jeg ikke, om det var Philip, men så vi er faldet pænt tilbage. Horst går det ud op i Sverige, hvor at, markedet er nede med 1,3. Der er også et par storbanker, der lige falder. Det kan være noget udbytte. Norge er også lidt hårdt ramt nede med over 1%. Finland og Danmark klarer sig sådan bedst 0,2 kun, og så kigger vi lige ned til Spanien, hvor de sveder, men der er de også i grønt, så ja. Ja, vi lukker desværre i rødt her for denne udgave af Millionærklubben, og vi holder altså påskeferie de næste par dage, men du kan altså møde os igen på tirsdag og resten af ugen selvfølgelig i næste uge, også onsdag om aftenen, hvor vi træder op i Pilestræde, gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og køb billetter til vores arrangement der. Rigtig god påske til jer alle sammen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.